اکھیاں مازاں غل بسر واللیل دے سہنے وال، اکھیاں مازاں غل بسر واللیل دے سہنے وال، لہندا چڑھدا چن اسمانی ویکھ کے حسن کمال، ہن دسویں حلیمہ سادیا توں کتھوں لے آئی اے لال، ہن دسویں حلیمہ سادیا توں کتھوں لے آئی اے لال، ہن دسویں حلیمہ سادیا توں لب گلن فرمان بڑے، واللیل دیاں زلفاں والا مذاق دے او کجلے والا، واللیل دیاں زلفاں والا مذاق دے او کجلے والا، کون او دی تعریف کرے جے دا واصف ذل جلال، ہن دسویں حلیمہ سادیا توں کتھوں لے آئی اے لال، ہن دسویں حلیمہ سادیا توں کتھوں لے آئی اے لال، ہن دسویں حلیمہ کدی بیندی سی اوتے ڈگدی ٹھہندی رہندی سی، اونوں نال نہ کوئی دلاندا سی، اونوں کول نہ کوئی بٹھاندا سی، اودی لنگدی کیویں دگاڑی سی، اودی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اس ڈاچی دی جڑی مائی سی، اودا نام حلیمہ دائی سی، آخر وچ مکے آئی سی، پچھے آ کے او پچھتائی سی، ہر بوہا ہر بوہا ہر بوہا اس کھڑکایا اے، اونوں خیر کسے نہ پایا اے، ہر دردی بڑی سوالی اے، او دی فیر بھی جھولی خالی اے، جدو ہر پاسوں او رہ گئی اے، سرکار دے بوگے پہ گئی اے، رحمت دا جھولا جھلیا اے، سرکار دا بوگا کھلیا اے، ایک لونڈی باگر آئی اے، اس دائی وال جاتی پائی اے، پھڑ باغوں پکڑ اٹھایا اے، نل موچوں اے فرمایا اے، آ تینوں نال لے جاواں میں، ایک نوری مکھ وکھاواں میں، آ تینوں نال لے جاواں میں، ایک نوری مکھ وکھاواں میں، سڑے ویڑے او چن چڑھیا اے، جدا چن وی کلمہ پڑھیا اے، سڑے ویڑے او چن چڑھیا اے، جدا چن وی کلمہ پڑھیا اے، گئی نال حلیمہ دائی اے، چھوڑے ول جاتی پائی اے، دل اپنا پھڑ کے بہ گئی اے، سونے نو تکدی رہ گئی اے، دل اپنا پھڑ کے بہ گئی اے، سونے نو تکدی رہ گئی اے، نال آمین مینو کہندی اے، دل میری جدائی نہ سہندی اے، ہن تے میں نہیں رہ سکدی بس لے جاواں گی نال، ہن دسویں حلیمہ سادیا توں کتھوں لے آئی اے لال، ہن دسویں حلیمہ سادیا توں کتھوں لے آئی اے لال، ہن دسویں حلیمہ سادیا توں کتھوں لے آئی اے لال، تیری کلی سی جو ککھاں دی، جو ککھاں دی سن آیا تے سونا آیا تے ہوئی لکھاں دی، تیرے باغ سولے ہو گئے نے مدنی، تیرے رلے ہو گئے نے، تیرے باغ سولے ہو گئے نے مدنی، تیرے رلے ہو گئے نے، کوئی وی دائی نارل سی تیرے بختاں نال، ہن دسویں حلیمہ سادیا توں کتھوں لے آئی اے لال، ہن دسویں حلیمہ سادیا توں کتھوں لے آئی اے لال، ہن دسویں حلیمہ مل گیا اے رب دا جانی، رب دا جانی تو بن گئی اے سچ مچ رانی، سچ مچ رانی تین مل گیا اے رب دا جانی، تو بن گئی اے سچ مچ رانی، نہیں تینوں شوق جگیراں دے، نیت چکنے بال امیراں دے، نہیں تینوں شوق جگیراں دے، نیت چکنے بال امیراں دے، تیری گود دے ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸਨ ਕਮਾਲ ਹੁਣ ਦਸਵੀਂ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਏ ਲਾਲ ਹੁਣ ਦਸਵੀਂ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਏ ਲਾਲ ਹੁਣ ਦਸਵੀਂ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਏ ਲਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾ ਵੱਲ ਬਸਰ ਵੱਲ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਸੁਹਣੇ ਵਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾ ਵੱਲ ਬਸਰ ਵੱਲ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਸੁਹਣੇ ਵਾਲ ਲਹਿੰਦਾ ਚੜਦਾ ਚੰਨ ਅਸਮਾਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਸਨ ਕਮਾਲ